میرے نزدیک جو زیادہ ایک بہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جدید ذہن کی سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری, جان بوجھ کر نفاق, ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری, جس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق ہوں اس لیے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا. یہ دو نفاق ہے اصل میں. ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. فرض کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ, میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی, وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے, کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے. وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اتھر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں, وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تب اس نے تین مرتبہ جب خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا, نبی تو نہیں تھا نا, نبی کا خواب تو ہوتا 100% صحیح, کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخت سفر باندھ لیا, مدینہ پہنچ گیا. وہ آپ کے سنا ہوگا واقعہ, اب اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا. تو وہ کیا تھے؟ تھے تو منافق, اور یہ ارادی منافق تھے. بنے ہوئے کیا تھے؟ مسلمان ہی نہیں اولیاء اللہ بنے ہوئے تھے. وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو, اب اس کو نور الدین زنگی کو. اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں, وہ سے آدمی نہیں مل رہے. وہ اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا, اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے, کوئی نہ رہے پیچھے, سب آئے میری طرف سے دعوت ہے کھانا کھائے. اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے, جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا بھائی اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب بتایا گیا جی دو درویش ہیں اولیاء اللہ ہیں, وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بہت نیک ہیں, ان کو کسی سے سروکار نہیں, عابد و زاہد ہیں, وہ تو بس عبادت کرتے ہیں, اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں, کہیں ہلتے جلتے نہیں. اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زہد کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گاٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی دو ہیں, بلاؤ انہیں. اب بادشاہ کی طرف سے تلبی ہوئی, بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی, بڑی مشکل سے ان کے مسلے کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا. وہ کیا کرتے تھے؟ رات بھر کھودتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک, اس میں مٹی بھر کر جا کر پھینکاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بندے, اور وہ جا کر مٹی باہر پھینکتے تھے, اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے. تو اب یہ دیکھیے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا. انہیں نہ صرف مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے, بڑے اللہ رسیدہ لوگ ہیں کیا حقیقت میں؟ منافق, اور منافق بھی ارادی منافق. انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ایمان نہیں لائے, ہم تو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اوڑھا ہے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے.